Baixamos un poquinho a música. Que temos o estudio, pois hoxe temolo ben acompañado. Temos por unha banda, temos a Ermitas, e temos a Rosario e a Paquita. E dámoslles as boas tardes ás tres. Así que moi boas tardes aquí desde o programa Sempre en Galicia. Vamos a ver. O día 16 de marzo hai unha xuntanza. Hai unha conferencia. E hai un conferenciante que agora mesmo non sabemos o nome, pero sabemos que é un gran conferenciante. Cando se lle dixo, pois o home xa se puxo todo contento, que nos virá a dar unha conferencia, pois, a Asociación Cultural Rosalía de Castro aquí en Cornellá. E será o día 16 de marzo. E vamos, que é o día da dona. Bueno, celebrámolo o día da dona, me parece que é o día 2. 8, ay, o día 8, sí. Pues, eso no sabía. Bueno, o día 8 o día da dona, de verdad. Pero nosotros, pues, celebramoslo o 16. Sí. Entonces verá ese home que se ve que de fillo de gallegos, pero él nació en Argentina. Sí. Y entonces, pues bueno, pero lleva mucho tiempo aquí, trabaja en la TV3. Sí. Y además. Suéltalo. Y entonces, pues él ven a dar esa conferencia, que además pienso que se atopó muy contento, porque a ser sí. Fillo de gallegos, sí. Viera una asociación cultural de Galicia, a falar aos galegos, supoño que entonces, pois, para ele eso é unha como un agasallo. Pois sí, se ve que el que se puxo contento porque dice que eso, que bueno. Entonces falará de teatro. Sí, sí, sí. De la mujer en el teatro. A conferencia es... Sí, sobre teatro. La mujer en el teatro. En el teatro. Sí. Que sí. Parece que ven, pois, a pelo, porque... Me parece que dos que estamos aquí hai tres actores no teatro Andoriña. Así. No sí. Cal que cando se ensaia se ve que o pasan, pero de maravilla. Sí, la verdad es que é moi divertida. A película sí. Está moi divertida e sí, se pasa ben. Sí. Pois vexo que aquí vosotras, sobre todo as que estáis na Asociación Cultural José de Castro, participades moito nas actividades. Hombre, hai que participar, porque senón tamén, non sei, unha vez xa que somos gallegas, pois temos que facer algo sí. Tamén. Entonces, pero xa non pues... solamente quero dicir nos actos de Rosalía, senón co Concello de Cornellá. Pois sí, tamén. Porque, colaborais moito. La verdad é que eu son do Hospitalet, pero conozco máis a xente do Cornellá que a do Hospitalet. Sí, sí, sí, por exemplo, co señor, bueno, co alcalde, Balmón, sí. Y con, non sei, teño máis confianza con eles, con estes de aquí, que cos de Hospitalet. Sí, bueno, claro, é que tamén, pois, é como, se fai máis traballo con eles. Sí, sí, sí, sí, Aurora Mendo, que está moito por ali, bueno, moitos que hai por aí, que agora non me acordo, porque a miña cabeza ya empeza a perder un pouco. Bueno, empezamos a perder un pouquinho, non? Pero sí, pero sí, sí, la verdad es que temos moito trato con eles, e que no, e ademais o concello con Rosalía de Castro pois está tamén moito porque asiste a todos os actos que Rosalía fai, pois sí. Asiste a todos os actos. Sí, sempre sí, hai presencia sí. do concello. Sí, do ayuntamiento. Sí, sempre a presencia sempre. Do concello nunca sí. Nunca falta. No, é verdad, é unha xente maravillosa e non temos nada que decir deles porque la verdad es que sempre que pedimos que se pida un favor no centro, eles sempre están aí para poder axudar e para poder Que está moi ben porque eu sempre nos actos nos cacudo, mesmo sea de festa, que sea unha xuntanza, que sexa unha conferencia, que sexa, pois, non sei, calquera cosa que se faga no centro, eu existo no todo o que podo, pois sempre vexo a presencia do concello. Sí, sí, sí, sí. Sempre hai alguén. Sí, sí, sí, sí, sempre hai presencia do concello. Sí, sí, sí. Pois non digo que vosotras, outro... as donas de Rosalía de Castro, sexan galegas, non sexan galegas, porque, aparte de que, xa que se vai dar a conferencia a muller no teatro, pois, precisamente nesta nova, os vellos non deben enamorarse, hai persoas que non son galegas. Sí. Precisamente. Sí, sí, hai persoas que non son gallegas e fano moi ben. E faino de maravillo como si foran pois sí. Galegas de toda a vida. Sí, quizá ao principio lle costa un pouco, pero logo ya bueno, se acostumbran no. E fano cando, de maravilla. Cando collen carreira se ve que sí, eso. Sí, sí, sí, fano ben, sí. Sí. Por eso digo, e que... chavales novos e todo sí. que non están acostumbrados e que sí. É que falan moi ben e que din as cousas moi ben. Exactamente. E despois hai unha cousa tamén que eu penso que este home vais a topar moi, cando dea a conferencia vais a topar moi arroupado. Vais a topar moi arroupado porque en Rosalía, xa tiño falado con máis dunha persoa, e dice que cando van, dice o mellor, así nun comenzo, pero cando chega ese momento de que eso, dice, estás arroupado. Sí, sí, sí, sí. E entón, pois, e a verdad... Pois atópeme tamén moi a gusto pois en Rosalía, senón sí. Pois non estaría. Claro. Desde logo. E ademais por levar o nome de quen o leva, porque eu son rosaliano, pois foi o que sempre máis me chamou aínda. Acho, sí. Que era como dicía Rosalía de Castro, dicía así: "Así mo pediron na beiriña do mar, a pé dos, das ondiñas que veñen e van." Por iso digo que Rosalía aínda se está descubrindo hoxe. Sí, aínda hai moitas cousas que dela, que, bueno, que eso. Exactamente. Que cada vez ademais, vanse sabendo máis. Estamos xa nos 150 anos sí. De cantares gallegos. Eso, estaban aí tocando en Santiago, non sei sí, onde era, sí, sí. Gaitas. Sí, sí, sí, piden, pois, alboradas. Alboradas. Sí, piden que todo o mundo vai aos centros, o mesmo fora e dentro de Galicia, pois que se toquen alboradas. Que era o que a ela lle gustaba. Eso, sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que o 16, pues eso, ven este señor, pero non hai solamente eso. Despois, facemos salir as mulleres, pois cada unha fai unha cousa así na casa, pois ou as filloas, ou unha tortilla de patata, as ou chulas. Un pastel, ou unhas chulas, ou unhas rosquillos, ou que sean, dice, entonces se merenda sí, ali. Sí, sí. Se colle, se ali, pois, se leva todo eso, xuntámolo todo, e ali repartimos os trozos, e cada un, pois, o que sí. Máis lle guste. Un señor pica-pica. Un señor pica-pica, de verdad, porque aí hai de todo. E entonces, pois, bueno, que queira vir, pues ya sabe que está invitado después a merenda, primero a charla, Después a pero merenda, después claro. a merenda. Sí, pues, y este es el día 16, que ia pola tarde, ¿no? Sí, é o 16 pola tarde. Muy bien, y esto es na misma asociación cultural, que sobre as, bueno, normalmente vais a comenzar a lo camín das 7 da tarde, é como se vai a comenzar máis ou menos. Porque entre que chega a xente, pues, uns veñen de máis retirados, outros de tal, pois vais a chegar a esa hora máis ou menos. E entón, pois, a partir do pica-pica, pero primeiro a conferencia, que será o día 16, pois, na Asociación Cultural Rosalía de Castro, sí. Na Rúa Federico Soler, número 71. Que é onde está a asociación. Que é onde está a asociación, eso. E así que, amigas e amigos, vamos poñer un pouquiño de música e despois seguimos falando aquí. Sí. Así que, Marc, dalle o play cando queiras. Si é que entra, vamos. Porque, ves? Ademais, María do Ceo. Ah! Así que escuitad, poñede os cascos e escuitadas. Tormento quiero que las flores sepan los tormentos que causó mi herida, ni tampoco lo que estoy sufriendo, porque al verte moriría de amor. Silencio, que están durmiendo, los guardos y las azucenas. No quiero Bueno, pois vamos a dar unha volta pois pola publicidade. De contado estamos aquí con todos vos outra vez. Así que, adiante. Radio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat.